δεκαετία σε δεκαετία. Ήδη οι Beatles έχουν ξεκινήσει από το 63-64, έχουν εισβάλει στην Αμερική το 64, άλλαξαν τα πράγματα στη μουσική. Ένας κατακλυσμός από νέα συγκροτήματα και νέοι τραγουδιστές έχουν βγει, ανανέωσαν τη μουσική. Ένα από τα συγκροτήματα που παράλληλα με τους Beatles έκανε μια απίθανη καριέρα στη δεκαετία του 60 και διάλυσε ακριβώς την εποχή που διέλυσαν οι Beatles. Δεν διάλυσε ακριβώς γιατί έφυγε η Diana Ross, έμειναν για λίγο ακόμα οι Supremes μαζί. Αλλά η Diana Ross ήταν το μεγάλο αστέρι. Το 1965 το Φεβρουάριο κυκλοφορεί μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα τους, το Stop in the Name of Love. Ήταν σπουδαίο ότι υπήρχαν τόσα σπουδαία συγκροτήματα στη δεκαετία του 60 και συνθέτες και τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένας φοβερός ανταγωνισμός και ο ένας προσπαθούσε να γράψει καλύτερο τραγούδι από το άλλο συγκρότημα. Παράλληλα λοιπόν, ενώ οι Beatles συνέχιζαν, στην Αμερική λίγο πριν είχαν βγει οι Beach Boys, ένα επίσης από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα συγκροτήματα όλων των εποχών, το τραγούδι που ακούσαμε, California Girls, ήταν στο άλμπουμ του 1965 Summer Days and Summer Nights, γραμμένο από τον Brian Wilson και τον Mike Love. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα κέρδισε διπλά στην iStore. Με κάθε αγορά υπολογιστή Mac, δώρο πολυμηχάνημα της Canon και με κάθε αγορά iPad, δώρο εξωτερική μπαταρία. Βρες την προσφορά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στα καταστήματα iStorm Κολονακίου, Golden Hall, River West και στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos και στη Τζιμισκή. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή του Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρα 1 γίγα και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο! Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. έως 31 Τρίτου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Τώρα που ξέρεις ότι το υγραέριο συμφέρει, ξέρεις και πού θα πας. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η σιγουριά ενός μεγάλου ονόματος σε τιμές που ξεκινούν από 13 ευρώ το μήνα, ακόμη και χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, 210-2835-840. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η πρώτη επιλογή στην υγραεριοκίνηση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Διότι εγώ έχω ακούσει μέσα σε 20 μέρες το Τσίπρα να θέλει να σώσει την Ευρώπη, να βρει λύση που να είναι καλή για όλους, να βγουν όλοι ωφελημένοι. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω κανένα παίκτη σε καζίνο που να τα έχει πετύχει αυτά, να κερδίζει και ο ίδιος, να κερδίζει και το καζίνο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, 211-365-9995 το τηλέφωνο για επικοινωνία με προτάσεις, επισημάνσεις και ό,τι άλλο θέλετε ίσως από αυτή την εκπομπή. SMS γράφετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email είναι live@vimafm95.gr. Έχουμε το Facebook Γιάννης Πετρίδης, όπου και εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Και επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Κάθε μέρα τα τραγούδια που παίζουμε ανεβαίνουν στο site από τις 4 στις 5. Ακούσαμε δύο συγκροτήματα, το πρώτο από το Detroit, Supremes, το δεύτερο από την Καλιφόρνια, Los Angeles, οι Beach Boys. Για να πάμε πίσω στην Αγγλία τώρα, αφού ξεκινήσαμε με τον Peter Sellers, για να δούμε στο Liverpool, εκτός από τους Beatles, τι άλλο συνέβαινε. Χαλασμός. Δεκάδες συγκροτήματα έκαναν επιτυχία και είχαν κάνει crossover και στην Αμερική. Το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε στη Βρετανία το 1964, αλλά έγινε επιτυχία το 1965 στην Αμερική. Ένα τραγούδι που αφορά τον ήχο του Mersey, το Mersey Beat, όπως λεγόταν ο ήχος της περιοχής του Liverpool. Ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα εκείνης της εποχής και ομάδας των συγκροτημάτων του Liverpool, μαζί με τους Beatles, είχαν για μάνατζερ τον Brian Epstein και αυτή, και παραγωγό τον George Martin στο τραγούδι που θα ακούσουμε, Ferry Cross the Mersey, από την ομώνυμη ταινία που είχε γυριστεί τότε, δίπλα στους Jerry the Pacemakers. Στην ταινία έπαιζε και η Cilla Black. Jerry and the Pacemakers. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey, and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, And here I'll stay. And here I'll stay. Here I'll stay. Ήταν επόμενο μετά την έκρηξη των συγκροτημάτων από το Λίβερπουλ σε όλες τις πόλεις της Βρετανίας να βγαίνουν συγκροτήματα, καλλιτέχνες που κατέκτησαν την Ιφίλιο εκεί στη δεκαετία του 60. Δίπλα στο Λίβερπουλ, όπως ξέρετε, είναι το Μάντσεστερ. Εκεί δημιουργήθηκε ένα από τα δημοφιλέστερα pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, η Herman's Hermits με τον Peter Noon. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν για αυτούς το 1965 και μία από τις πρώτες που έκαναν επιτυχία πολύ ψηλά στο αμερικάνικο charts, αυτό που λέμε British Invasion, το τραγούδι Silhouettes του 57 του συγκροτήματος Rays. Όπως συνήθως έχουμε πει, πάρα πολλά τραγούδια αμερικάνικων συγκροτημάτων διασκευάστηκαν από Βρετανούς εκείνη την εποχή, δίνοντάς τους όμως μια καινούρια αίσθηση, πιο μοντέρνα και πιο σημερινή για τότε βέβαια. Παραγωγός εδώ στο κομμάτι αλλά και συνθέτης είναι ο περίφημος Bob Crewe, που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αυτός που κρύβεται πίσω από τις επιτυχίες και των Four Seasons. Silhouettes, Herman's Hermits 1965. Silhouettes on the shade. Oh, what a lovely couple they made. Put his arms around your waist, held you tight, kisses I could almost taste. In the night, wondered why I'm not the guy whose silhouettes on the shade I could hide. The tears in my eyes. Silhouettes on the shade said to my shop, you're on the wrong block. Rushed down to your house with wings on my feet. Loved you like I'd never loved you, my sweet. Vowed that you and I would be two silhouettes on the shade all of our days. Two silhouettes on the shade. Αυτή ήταν η Herman's Hermits και το Silhouettes. Στα βόρεια των Βρετανικών νησιών, στο Newcastle, μια πόλη βιομηχανική, όπου εκεί γεννήθηκε ένα μεγάλο γκρουπ και ένας τεράστιος τραγουδιστής μεταξύ άλλων. Πάρα πολλοί έχουν βγει από το Newcastle. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκαν οι Animals. Το 1965 οι Animals διασκευάζουν ένα τραγούδι που την προηγούμενη χρονιά είχε πει η Νίνα Σιμών. Eric Burdon and the Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Understood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone, regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από αυτή τη χρονιά? Τι χρονιά είναι το 1965? Birmingham, άλλη πόλη της Βρετανίας. Πάρα πολλά γκρουπ έχουν βγει από εκεί. Ένα από τα μεγαλύτερα τώρα που γνωρίζει την πρώτη τεράστια επιτυχία του το 1965. Οι επιτυχίες που έκανε μετά, ιδιαίτερα στα άλμπουμ, είναι ανεπανάληπτες. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του Symphonic Rock, και όχι μόνο, του Progressive κτλ. Κτλ. Το τραγούδι είναι διαφορετικό από αυτά που έκαναν αργότερα. Το τραγούδι το είχε πει το 64 η Bessie Banks στην Αμερική και οι Moody Blues το απογείωσαν νούμερο 1, ο τίτλος Go Now. We've already said... I don't wanna see you go.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Dylan, Like a Rolling Stone. Ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε στην Αγγλία. Ο Dylan το 65 έκανε μια τουρνέ στην Αγγλία, ιστορική αυτή η περιοδία που υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ Don't Look Back. Γυρίζοντας στην Αμερική έγραψε το κομμάτι. Βέβαια μεγάλη συμμετοχή εδώ έχει και ο καταπληκτικός Al Cooper και Like a Rolling Stone, που παραπέμπει στο τραγούδι του Muddy Waters, από όπου πήραν και το όνομά τους οι άλλοι, οι Rolling Stones. Στο αμερικάνικο άλμπουμ που έχω μπροστά μου, γιατί τότε έβγαιναν και οι Beatles και οι Rolling Stones και δύο-τρία άλλα συγκροτήματα, έβγαζαν άλλα άλμπουμ στην Αγγλία, άλλα στην Αμερική, με διαφορετικά τραγούδια. Κάποια ήταν τα ίδια, αλλά και άλλα ήταν διαφορετικά. Στην αμερικάνικη έκδοση του άλμπουμ Out of Our Heads, οι Rolling Stones έχουν το τραγούδι αυτό που ήταν B-side σε μεγάλη επιτυχία τους, στο The Last Time. ...1965... Rolling Stones. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car, you let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, we'll have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me 'cause you're playing with fire. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Για να καταλάβετε πόσο μπερδεμένα ήταν τα πράγματα τότε, το Out of Our Heads ήταν στην Βρετανία το τρίτο άλμπουμ των Stones. Στην Αμερική όμως ήταν το τέταρτο άλμπουμ. Είχαν βγάλει τέσσερα ήδη άλμπουμ. Το επόμενο, Beatles 65, για την Capitol ήταν το πέμπτο άλμπουμ. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το έβδομο άλμπουμ. Ήταν μια κατάσταση τρέλας, καθώς ο κόσμος ζητούσε περισσότερα τραγούδια και από τα δύο συγκροτήματα. Beatles 65, όπως και το προηγούμενο των Stones, Out of Our Heads, νούμερο ένα στην Αμερική εκείνη τη χρονιά, όπου με την εμφάνισή τους στις πρώτες θέσεις και τα δύο γκρουπ, άλλαζαν και το ύφος της μουσικής που άκουγε ο κόσμος. I'm in love with her and I feel fine.